gołąbki, mamy anioła na szczyt i takie, taki łańcuch. Nutki z filcu, mamy łańcuchy z filcu, mamy bombki brokatowo-złote też z nutkami, mamy aniołki nutkowe. Jesteśmy szkołą muzyczną i tutaj pokazujemy nasz fach. Głosowanie na najładniejszą wieczernikową choinkę rozpocznie się 25 grudnia. Głosy składane przez pielgrzymów w urnach przy drzewkach zbierane będą przez 5 dni. Dłużej, bo do 3 stycznia potrwa głosowanie internetowe. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie chłodny dzień, będzie od minus 6 stopni w górach i na wschodzie kraju do zera na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. W całym kraju będzie sporo chmur, choć będą też i duże przejaśnienia. Momentami może spaść śnieg. Trójka. Program trzeci. Sportowa Trójka pod Księżycem. Witamy serdecznie, Dariusz Urbanowicz. Krzysztof Łuniewski. No i dzisiaj powspominamy trochę, bo 26 grudnia minie 20 lat od startu pierwszej polskiej załogi w regatach Sydney Hobart. No i z tej okazji zaprosiliśmy gości. Waldemar Heflich, chodząca encyklopedia żeglarstwa, komentator, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Żagle. Witam serdecznie. Nie płynąłem. Nie płynąłeś, ale będziesz nas tutaj raczył właśnie... Ale byłem. Będziesz nas, Waldku, raczył swoją wiedzą. Dzisiaj wicenaczelny Nowych Żagli. Tak jest. No i są z nami żeglarze, uczestnicy tych regat. Piotr Harasimowicz. Człowiek, który był żeglarzem przed, no i jest żeglarzem dziś. O tym też opowiemy. Krzysztof Pełka, który latał samolotami, został żeglarzem na całe życie również. Tak. Witamy. Powiedz coś, żeby było wiadomo, że... że z nami jesteście, tak. Że wylądowałeś. Tak. Że wylądowałeś. Panowie, no 20 lat, szmat czasu. Te regaty dały się nam zapamiętać. To było świeżo tak naprawdę po tej pamiętnej edycji z 98 roku. Z 1998 roku, kiedy no taką ponurą renomą zostały otoczone regaty Sydney Hobart. Czy niepokoił was ten start? Czy pamiętacie takie emocje sprzed, Piotr? Tak, pamiętam, ale pamiętam w szczególności przygotowania, że dosyć solidnie się przygotowywaliśmy wtedy. Pamiętam nasze treningi w basenie Akademii Marynarki Wojennej, pamiętam certyfikaty SOLAS, jak nas gdzieś tam zrzucali w listopadzie do północnego Bałtyku i musieliśmy odpalać tratwy ratunkowe i umieć posługiwać się flarami, także... Tak, oczywiście strach jakiś tam, czy tam świadomość tego, co się wydarzyło w 98 roku była, no ale wiecie, no, jak jesteś w tym sporcie, to było 20 lat temu, jeszcze człowiek był młody. Krzysztof, bo ty tam nabierałeś tak naprawdę doświadczenia żeglarskiego, zdobywałeś je. Znaczy łódka, sport, na której startowaliśmy, to była wówczas jedyny pokład, który znałem. No sam Sydney Hobart to nie był mój debiut, bo ja przygotowywałem się, podobnie zresztą jak Herman, pływając wcześniej przez 3-4 lata, startując choćby w regatach wokół Gotlandii przez 3 sezony, więc nie jest tak, że to był dla mnie regatowy debiut, natomiast ani wcześniej, ani później nigdy nie zajmowałem się profesjonalnie żeglarstwem, cały czas dla mnie to jest jednak jakaś odskocznia od normalnego życia. Ja przyznam, że oczywiście znając historię tragicznych regat w 98 roku, niespecjalnie się tym przejmowałem. Wydawało mi się, że jesteśmy na tyle mocnym zespołem, że jakoś sobie poradzimy. Głównie skupiałem się na tym, że startujemy po raz pierwszy z polską banderą. Jesteśmy debiutantami w imprezie, która ma olbrzymią renomę i będziemy się ścigać z absolutnym topem na świecie, więc to było dla mnie powód do ekscytacji. No, fakt, że startowaliśmy na tej samej linii co łódki z Volvo Ocean Race, no, w absolutnej metce żeglarstwa, Nowa Zelandia, Australia, dużo łódek szwedzkich, francuskich. Jako amator byłem przytłoczony legendą tych regat i miałem nadzieję, że wypadniemy na tyle dobrze, że będzie o czym opowiadać. Waldemar, teraz będą dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, żebyś rozwinął ten wątek Krzysztofa, legenda regaty legenda, po drugie, żebyś rozwinął wątek ten, o którym mówił Piotr, czyli tragiczne wydarzenie z 98 roku, no bo nie wszyscy słuchacze muszą o tym wiedzieć. Jeszcze jest jeden wątek, który muszę natychmiast poruszyć, to mianowicie tuż przed waszym wylotem do Australii odbyła się konferencja prasowa w hotelu na Okęciu. Byłem na tej konferencji i tak marzyłem, że dostanę koszulkę z napisem Sydney Hobart, Start, Łódki, Bols, ale nie dostałem koszulek. Nie dostałem, ale trzymałem za was mocno kciuki. A my dostaliśmy. Tak, wiem o tym. Darek się chwalił bez przerwy. Ale to, co powiedzieliście, tak, to było takie zmierzenie się z prawdziwą legendą. Taki był pomysł na te regaty. Pułkownik John Illingworth stworzył te regaty w 1945 roku, żeby to było takie antidotum na okropności wojny dla młodych mieszkańców Australii. I udało się. Udało się, zorganizował regaty, które mocno wpisały się w krajobraz sportowy antypodów, a później z czasem całego świata. I dziś jest to jedna z najważniejszych imprez sportowych na świecie. Nie ukrywajmy, trochę ta tragedia z 98 roku nadała temu innego wymiaru. 79 rok, tragedia na Fastnet. Fastnet znaliśmy doskonale, bo startowaliśmy w Fastnet kilkakrotnie. Zresztą ja pamiętam 97 rok, byliśmy w czołówce Fastnetu, dzięki temu wygraliśmy Admiral's Cup. No i ten start wasz, pierwszy start polskiej załogi w regatach Sydney Hobart, to było dla polskiego żeglarstwa olbrzymie wydarzenie, niezwykłej wagi. To dopiero po latach widać, jak ważny był to start. Dziś, jak już patrzymy na listę startową, ile polskich załóg do tego Sydney tam dotarło, to widzimy, jak to ziarno zakiełkowało. No bez tego nie byłoby kolejnego startu i kolejnego startu. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z chłopakami od Przemka Tarnackiego, którzy mówili, że tak rozbudził w nich tą chęć startu właśnie start Łódki Bols. A 98 rok? Co się wydarzyło wtedy? A 98 rok, ja po raz pierwszy poleciałem na antypody. Szykowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich w Sydney i to mnie najbardziej frapowało, a tu jakieś regaty. No, regaty nie takie sobie, tylko regaty Sydney Hobart. Wylądowaliśmy w Sydney, dokładnie ja wylądowałem w Sydney, w momencie, kiedy ten sztorm uderzył we flotę, która była na oceanie. Nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Nikt na to nie był przygotowany. Co więcej, organizatorzy regat, czyli ten australijski Cruising Club, podchodził do tych regat trochę lajtowo, no bo to wielkie wydarzenie, więc jak rejs na Sylwestra do Hobart. Rejs na Sylwestra do Hobart. Jak chcę startować 100 łódek, to damy 100 łódek, 200 łódek, to 200 łódek. Chyba 300 był rekord. A rekord ponad 400. Tak, oczywiście. Kiedyś tak dopuszczano do regat. A tu się okazało, że rywalizacja na wodzie to obarczona jest pewnym dużym niebezpieczeństwem, o czym wspominała już tragedia Fastnet. Przekonali się Australijczycy, że Morze Tasmana, ciśnina Bassa, to nie żarty. To nie żarty. To jeden z najtrudniejszych akwenów w ogóle regatowych na świecie. I oto nadszedł ten niewiarygodny wielki sztorm. Fatalny układ pogodowy, ten kierunek wiatru, ta fala gigantyczna idąca ze wschodu z ciśniny Bassa i tak dalej, i tak dalej. Stąd tyle tragedii, tyle wywróconych jachtów. Ja pamiętam, dolatywałem wtedy do Sydney w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i mój jumbo jet, w którym leciałem, opisałem to zresztą w takim materiale regaty z piekła rodu. To jest niezwykła, Waldemar, historia. Musisz ten wątek tego swojego lotu pociągnąć, bo ja gdzieś to słyszałem od ciebie. Skończ, bo to nie. No dobrze, ale nie, bo to jest niezwykła historia. Ten samolot 3 razy przepadł. Ten wielki jumbo jet 3 razy przepadł. Leciał po kilkaset metrów. A wózki stewardess były pod sufitem, tak, prawda? Tak, panie rozdawały jedzenie w trakcie, zanim pierwszy raz spadł, więc wszystko było na nas. No w ogóle to był Armagedon w tym samolocie. Wylądowaliśmy w Sydney i na tą docinkę, na ten krótki lot do Melbourne na pokład weszło, nie wiem, może z 50 osób. Ale pytaliśmy pilota, który do nas przyszedł, co było powodem tego przepadania. I on nam powiedział, czołowo ten jumbo jet wpadł w bardzo silny wiatr, czyli na dole, pytaliśmy go, a na dole musi być olbrzymi sztorm. Więc już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. I następnego dnia rano wziąłem gazety do rąk i nie mogłem w to uwierzyć. No, koło nas był niezwykły dramat. Powiem wam jedną rzecz. Australijczycy przeżyli to w sposób niezwykły. Niezwykły. To tak jakby wszyscy potracili tam rodziny najbliższe. Oni związani z tym żeglarstwem, to żeglarstwo dla nich, prawie religia. I te Sydney Hobart, i ten John Illingworth, i ci młodzi ludzie, którzy tam poumierali. No coś niezwykłego. No ale nauczka straszna. I od tamtej pory pilnują. Każdy, kto chce wystartować, musi być dobrze przygotowany, dobrze sprawdzony, łódki sprawdzone. Ubezpieczony. Przygotowany odpowiednio. I oczywiście koszty są zupełnie inne. A to nabrało była duża liczba zgonów, tak? To było 6 osób zginęło. Tak. Kilkanaście jachtów, kilkanaście załóg było ewakuowanych. Kilka się poprzewracało, potonęło, także tam... O ile pamiętam, z wody wyciągnięto, podjęto około 60 osób. Mhm. Tak, ja nie chcę przytaczać tych... straszne są te statystyki. Te regaty wówczas wygrał jacht Sayonara. Właścicielem tego jachtu był szef Compaca. Nie, szef Orakla. Orakla. Larry Ellison. Stojący za GP50. Tak, a Chris Dixon był sternikiem. I oni jak dobili do brzegu, to powiedzieli, nie, no to regaty z piekła rodem, a my się drugi raz narodziliśmy. I obaj udzielili takiego wywiadu, że to, co przeżyli wtedy w Cieśninie Bassa i dopływając na Tasmanię, to drugi raz się narodzili. To było, wykraczało poza ich wyobrażenia to doświadczenie przecież żeglarza. Przy czym, jeśli mogę dodać, oni ze względu na to, że wygrali i mieli szybki jacht, to udało im się uciec przed sztormem. Centrum. No tak, tak, tak. Mhm. Bo tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że to są regaty, w których oprócz takich oceanicznych, morskich Formuł 1 jest mnóstwo jachtów, wtedy jeszcze więcej takich jachtów, które są po prostu jachtami turystycznymi. Tak, z zacięciem regatowym. I one nie mają takiej szybkości, zupełnie się inaczej na nich sztormuje. Być może są bardzo dzielne i zapewne są bardzo dzielne morsko, ale w tym sztormie oni byli znacznie dłużej. Tak, a łącząc tą naszą dyskusję o randze tych regat i historii oraz tym 98 roku, no to też charakterystyczne jest to, że to są na tyle ważne regaty dla Australijczyków, że pomimo tej tragedii one nie zostały przerwane. I to zdecydowano głównie wsłuchując się w głosy żeglarzy, którzy powiedzieli, że wiemy, jak wygląda sytuacja, wiemy, co się dzieje na wodzie, ale to są tak istotne regaty, że nie można ich przerwać. Więc nawet w tym 98 roku one trwały pomimo tego, co się działo na... Pomimo tej tragedii. A mówi się o tym, że to są proste regaty. Wychodzi się z Zatoki Sydney, a później trzeba skręcić w prawo. W prawo i jeszcze raz w prawo. I przy organach na Tasmanii jeszcze raz w prawo. Na południe i potem w rzekę. Rzekę Drewent i do Hobart. Niby to proste. Natomiast jak analizuje się ten układ, jak wiatr tam wieje, jak tam prąd ten wschodnioaustralijski się układa. No i Cieśnina Bassa, która jest na szelfie kontynentalnym, ma 250 metrów głębokości, a po obu stronach 4000 głębie. Więc jeśli przychodzi z Indyka wschodni wiatr, no to w tych 4000 do 200 jest wypłaszczenie, więc ta fala jest tam olbrzymia i przyspiesza i wylatuje po drugiej stronie. No to coś... Gdzie się ściera z prądem wschodnioaustralijskim, który płynie od północy, od Rafy Koralowej na południe do Antarktydy. Potężne masy olbrzymie. Wody. Tak, plus nagrzany kontynent australijski, wiatry się ścierają, to tam naprawdę w momencie, jak powstaje cyklon, to jest... Takim piekłem właśnie. Tak, w momencie cyklonu jest tam naprawdę... chyba już nastraszyliśmy słuchaczy. Dobrze, to zacznę. Nie. Jest światełko. Daleki jestem od straszenia, natomiast to pokazuje, że żeglarstwo, które wy dotknęliście, bo byliście na pokładzie, to wspaniały sport i każdego namawiamy do uprawiania żeglarstwa, ale uwaga, to jest sport, w którym rywalizujemy z wiatrem i wodą i rywalizujemy w warunkach, gdzie człowiek może okazać malutki, niewiele znaczącym pyłkiem i może źle skończyć, jeśli nie jest odpowiednio przygotowany, nie ma wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Ja też mogę powiedzieć, jak właśnie specyficzne są to warunki pogodowe, jaki to jest dziwny akwen. To, o czym mówili panowie, czyli prąd wschodnioaustralijski. Jesteśmy na południu, więc tam w grudniu jest pełnia lata. Ta woda jest niezwykle ciepła, bo to płynie właśnie z północy, z Rafy Koralowej. To miałem okazję kilka lat później wypłynąć z Hobart w stronę Antarktydy. I kiedy wypływaliśmy w Hobart, no to byliśmy w t-shirtach, w krótkich spodenkach. Było naprawdę bardzo przyjemnie. I dwa dni później byliśmy już w polarach, w sztormiakach, bo trafiliśmy na... Znaczy już wtedy zaczęła się woda płynąca od Antarktydy. W związku z tym dwa dni mieliśmy no, zmianę temperatury wody o dobrych kilka, jeżeli nie kilkanaście stopni, co pokazuje, jak dziwny i nieprzewidywalny jest to rejon, jeżeli chodzi o pogodę, o wodę. Dużo energii tam jest oddawane w powietrze z tej wody. No tak, to może zanim jeszcze przejdziemy do naszego wyścigu, tego sprzed 20 lat, bo ja nie powiedziałem, że miałem okazję być też na tym pokładzie. Chciałem ja o tym wspomnieć, ale okej. Okay, już się pochwaliłem. Bardzo, znaczy, bardzo dobrze. Jak się sam nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. Ja bym się pochwalił. Ja byłem tam w czasie wyścigu w szoku, że woda, która zalewała pokład, była ciepła, po czym w ciągu kilku sekund było po prostu takie wychłodzenie od wiatru, który był zimny, że to był taki dysonans właśnie, że z jednej strony czułem się ciepło i fajna była ulga, kiedy nas zalewało, bo było na chwilę moment takiej wrażenie, odczucie ciepłych rąk, a chwilę później już było skostniałe od zimna. No ale dobrze, wasze takie obrazy ze startu, no bo pamiętam, że polecieliśmy też z przesiadką w Sydney do Melbourne, tam mieliśmy chwilę na przygotowanie się, ale tak naprawdę kilka godzin później już płynęliśmy do Sydney i w Sydney de facto kilka dni na to, by przygotować jacht. To tak naprawdę jacht obrany praktycznie do zera, wszystko myte, wszystko przygotowywane, sprawdzane, kilka treningów. Jakie wy macie takie wspomnienia, Krzysztof? Pamiętam, no bo 26 czy drugi dzień świąt, doskonale pamiętam Wigilię, która tam jest zupełnie inna, no bo na plaży chodzą Mikołaje w shortach, tak. Więc pamiętam zupełnie inne święta niż do tej pory. Sam start, no to też jest skala, której kompletnie się nie spodziewałem. No jak czytałem, że tam to są bardzo popularne regaty i że miasto tym żyje, to działa to trochę inżej niż kiedy widzisz oblepione... Bo to brzmi trochę jak banał, nie? Że popularne regaty. No tak, ale nagle jak czytasz, że ogląda je w Zatoce od 300 do 500 tysięcy ludzi, tak? Czyli pół Warszawy, która jest na klifach, na plażach i śledzi te poczynania, no to pokazuje, jaka to jest skala. No, sam start... Pamiętam z niego głównie to, że dużo kręciłem. Byłem bakstegowy, tych zwrotów robiliśmy tam mnóstwo, bo ten wiatr odkręcał. Ciasno, tych łódek jest sporo. Wszyscy walczą o dobrą pozycję na linii startowej, więc no nie miałem czasu, żeby się rozglądać i myśleć, okej, jak tu jest fajnie i gdzie my teraz jesteśmy. Po prostu skupiony jesteś na tym... Na pracy. Na pracy, więc z tego startu nie pamiętam aż tak wiele, poza tym, że było dynamicznie, adrenalina po prostu pompowana przez skipera, który żołnierskim głosem nieznoszącym sprzeciwu wydawał komendy. No ale pamiętam też, że wyszliśmy bardzo dobrze, że na tej linii startowej mieliśmy bardzo, bardzo dobry, więc to było fajne, euforyczne takie doznanie. No i potem, jak już weszliśmy z zatoki, weszliśmy na pełne morze, to można było wtedy odetchnąć, by się zacząć rozglądać. Pamiętam też, że jednym z pierwszych doznań to było właśnie olbrzymie wrażenie gorąca, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy również, bo niedaleko Sydney płonęły lasy, jak zresztą tak, dość tak regularnie, więc my żeśmy w takim wietrze, który właśnie od lądu nas opływał, czuli zapach tego dymu i żar bijący właśnie od lądu. To pamiętam z pierwszych godzin po starcie. Krzysztof spojrzał tak. No. Ja pamiętam security check przed samym startem, gdzie wszystkie jachty na żaglach sztormowych, procedura wprowadzona po 98 roku, musiały przepłynąć przez pewną linię, pokazać, że mają żagle sztormowe. Małe pomarańczowe. Małe pomarańczowe żagle sztormowe. zarówno przednie, jak i główny żagiel sztormowy. I pamiętam, że wtedy bardzo mało wiało, że tak ledwo się kulaliśmy na tych żaglach. I start też był lekko wiatrowy. Ale ja pamiętam, że... Bo mieliśmy, ale później, tak? Bo mieliśmy, trzeba też powiedzieć, dwóch sterników mecz racingowych. Mhm. Stefana Lindberga i Jalego Makile, którzy no, ten start no, popłynęliśmy niesamowicie, bo my startowaliśmy jakoś tak z lewej strony i wszyscy szli na wiatr, a tam jakoś odkręciło i mieliśmy jako jedyni chyba spinakry postawiony w ogóle. Mieliśmy jedyni start ze spinakerem, bo był właśnie lekko wiatrowy warunek. Jak jest mało wiatru, to ten wiatr jest... Im mniej wiatru, tym bardziej on jest nieprzewidywalny, w związku z tym rzeczywiście może się wydarzyć, że po jednej stronie linii startu długiej, bo to jachty oceaniczne, startują jachty z zupełnie innym układem żagli niż po drugiej stronie i nam akurat tak się udało, ładnie tutaj sternicy i taktyk zadecydowali, że wystartujemy spod tej bardziej faworyzowanej strony startu, bodajże z lewej? Tak. Z góry jakby, nie? Z góry zjeżdżaliśmy, tam był taki znak rozprowadzający, pamiętam, była nagroda za to, kto pierwszy jest na tym znaku rozprowadzającym i później wypływaliśmy na otwarte wody, skręcaliśmy w prawo. I wtedy właściwie zaczął ten wiatr tężeć, z tego co pamiętam. Bo w pewnym momencie pamiętam, że Gordon Kay, którego mam nadzieję, że nas słucha obecnie, jak wiadomo, wyszedł, my byliśmy ubrani na lekko, w shortach, w koszulkach i on nagle wyszedł w sztormiaku i mówi, że panowie, to jest dobry moment na to, by się troszeczkę grubiej ubrać. Fakt faktem, że przed startem jest zawsze odprawa sterników, gdzie jest podawana szczegółowa prognoza pogody i wiedzieliśmy, że mniej więcej po 6-7 godzinach wyścigu uderzy bardzo silny wiatr i faktycznie w pewnym momencie, nie wiem czy pamiętacie to tornado, tak, które tak, też te zdjęcia tornada, które gdzieś tam też uderzyło w pierwsze jachty, bo to startowaliśmy przy okazji Volvo Ocean Race, tam miało taki pit stop w Hobart, więc też ten to start, była wyjątkowa sytuacja, tam, że te łódki były Volvo 60. Tak, i pamiętam, że ten, ponieważ były dwie linie startu. Na jednej były Volvo, a 200 metrów dalej była dla całej floty pozostałej. Tam było około 70 bodaj, czy 80 jachtów. I my mieliśmy na tyle dobry start i dzięki temu, że płynęliśmy na spinakerze, że praktycznie dopłynęliśmy do tych łódek, ale potem oni wypełnili swoje te balastowe zbiorniki z wodą i po prostu popłynęli. No ale dzięki temu właśnie też uderzył w nich ten silny bardzo wiatr i też nie wszystkie jachty wytrzymały próbę. Bo warunki, które tak naprawdę, które nas dotknęły na trasie, bo tam są takie dwa, można powiedzieć, wzorce pogodowe, które panują. Jeden szybki dla jachtów, czyli kiedy wiatr wieje równolegle wzdłuż wybrzeża australijskiego, czyli powiedzmy z północy i wtedy osiąga synergię wraz z tym wschodnim prądem i wtedy można po prostu szybko zmierzać w kierunku Tasmanii. A tam trzeba północno-wschodni wiatr. Właśnie. Wtedy można, bo to jest taki wtedy kurs, my to nazywamy power reaching, czyli tak taka pełna połówka, czyli wiatr wieje z kąta mniej więcej 110 do 140 stopni od dziobu patrząc. To jest taki najszybszy kurs. Wtedy się bije rekordy trasy. Wtedy się bije rekordy trasy, a my trafiliśmy na warunki pogodowe. Właściwie to było tak, że na początku mieliśmy taki warunek pogodowy. Później przyszła ta tromba powietrzna ogromna, w której jacht Nicorette, który prowadził w stawce, został położony zupełnie. Wielki Maxi 90, o ile się nie mylę, kompletnie położył się na bok. Ja później rozmawiałem z załogantami tego jachtu, bo po kilka lat później uczestniczyliśmy w kolejnym rollaucie tego projektu. Była nowa łódka Bols 93-stopowa i tam mieliśmy załogantów, też byli załoganci z Nicorette. Wspominają, że zostało ich bodajże trzech na pokładzie, reszta schowała się pod pokładem i widząc ten wielki water spout, który na nich szedł, zrzucili grota, zrzucili żagle, przywiązali się i po prostu czekali. Jacht ten wielki, to 45 metrów wysokość masztu, taki jak wieżowiec, położony na bok. To już konkretny wieżowiec, taki 15-piętrowy. Zanotowali 115 węzłów wiatru na swoim budziku, w sensie na wiatromierzu. Czyli to prawie razy dwa. Skala Beauforta kończy się na 65 węzłach wiatru. To możemy sobie wyobrazić chwilowe najwyższe. I po tym tornado ono przeszło i wiatr został ten południowy, czyli tak jak te warunki, które były w 98 roku przy sztormie, trochę lżejszy, ale my też tam widzieliśmy, pod 50 węzłów wiatru się zdarzało, 45. To no taki był ciągły wiatr. Ciągły wiatr, pod wiatr. Łódka bardzo ciężko pracowała, Jezu, jaki to był hałas w środku. Hałas w środku jest jak w walcowni. Nigdy nie byłem w walcowni, ale chyba tak jest właśnie w walcowni, sobie wyobrażam. W środku. A przynajmniej pamiętam, w pralce. Pamiętam, mieliśmy taki duży czajnik na wodę, bo tam jedzenie jest liofilizowane, czyli... My mieliśmy mrożone. Mieliśmy mrożone? Tak, mieliśmy mrożone. Stwierdziliśmy, że odchodzimy od liofilizatów, żeby właśnie nie gotować wody. Ja, tak, ale tylko pamiętam, zalewać wrzątkiem. Tylko po prostu do piekarnika się schowało. Tak. Mieliśmy makarony zamrożone. To może na nowym było rzeczywiście liofiliza. Ale pamiętam ten czajnik, który po prostu jak wyjeżdżał z wody i on zaczynał spadać te kilka metrów z fali, to ten czajnik on po prostu tak zawisał w powietrzu na chwilę. Lewitował. I później... To był taki hałas w środku, naprawdę no, przerażający, bo... Tak schodząc z wachty, bo byliśmy podzieleni oczywiście na wachty i po kilku godzinach pracy na pokładzie można było zejść pod pokład i spróbować się zregenerować, przygotować posiłek dla kolejnych załogantów. I to po prostu, no, zamykając oczy, to było coś przerażającego, bo to był hałas permanentny plus te uderzenia, bo to też trzeba pamiętać, że my płynęliśmy z prądem, i wypiętrzała się fala. I ta fala była bardzo stroma. Była bardzo. Że nie było takiego surfingu, że się zjeżdża z fali, jest bardzo fajnie i szybko. Tylko ten jacht spadał, kilkunastotonowy jacht, spadał z wysokości kilku metrów po prostu. To było niesamowite uderzenie. Nie wiedziałem, czy ten masz się wbije w pokład, czy się przebije woda od dna. No przerażający, ale paradoksalnie te warunki nas bardzo promowały, tak. Dlatego że większość jachtów właśnie była, jest tych najszybszych, jest zaprojektowana właśnie na te kursy, te reachingowe, takie połówki i one wtedy są najszybsze. Dla nas, ponieważ łódka, na której płynęliśmy, Maxi 80, no to była łódka zaprojektowana kilkanaście lat wcześniej na wyścigi dookoła Ziemi i też miały, te jachty z tej klasy miały przetrwać po prostu żeglugę w najcięższych warunkach. W każdych warunkach. Akurat ten nasz jacht nie miał szczęścia do tych rejsów okołoziemskich, bo tam był bliski zatonięcia. On się nazywał Martella. Stracił kil gdzieś. Nie, Martella to stracił kil między Hornem a Falklandami. Mhm. Niewiarygodna historia. Zdryfował w cudowny sposób, został uratowany. Oni wszyscy weszli na wywrócony bez kila jacht i czekali i odliczali czas do własnej śmierci. Dwa jachty się pojawiły na horyzoncie, między innymi Merit z Pierrem Fellmanem i zabrali ich z dna tego wywróconego jachtu. To był jakiś kosmos. Ten jacht wydobyto i pływał dalej. Waldemar, ja tylko chciałem tylko powiedzieć. Nie, bo dobrze, to powiedz, ja się będę miał jedną dygresję do ciebie. Jeszcze zwrócę uwagę na te właśnie te niezwykłe warunki, to co Darek przeżywał, wyobrażam sobie, jak przeżywałeś wchodząc do tego pudła rezonansowego do środka, a na górze stał z pochyloną głową Stefan i spokojnie Stefan to tak nie stał za bardzo, bo on był jakiś chory wtedy, prawda? Ale słuchajcie, ja poznałem osobę absolutnie wyjątkową, zwyciężczynię chyba z 10 albo z 15 wyścigów Sydney Hobart, Adrianne Callahan była z nami w 99 roku na Admiral's Cup, była naszym nawigatorem. I ona w wolnych chwilach opowiadała o Sydney Hobart. Nawigator, który to jest jeden z najlepszych nawigatorów na świecie. Ona nawet w Volvo startowała. I ona powiedziała rzecz bardzo ciekawą, że oczywiście tam może zaskoczyć taki sztorm, ale ci najlepsi żeglarze mają tak rozpracowane, że oni wiedzą, że ta trąba przyjdzie. Wiedzą, że będą tam trudne warunki. Że po cztery godzinach przyjdzie z prawej silniejszy wiatr. To już jest bardzo mocno rozpracowane, że współczesna technika pozwala tak przewidywać, tak je tworzyć modele pogodowe, nawet je wymyślać i zobaczyć, jak one się tam układają, że to jest do przewidywania. Ale trzeba być na to, jak ona podkreślała, trzeba być na to przygotowanym. I gotowym. Czyli trzeba mieć doskonałą załogę, perfekcyjną załogę. Jeśli ktoś chce te regaty wygrać, to musi wziąć na pokład najlepszych z możliwych żeglarzy i przygotować łódkę w najlepszy z możliwych sposobów, wykładając gigantyczne pieniądze. Startując tam bez przerwy w regatach tych lokalnych, a tych regat tam mają mnóstwo, i na ten jeden wyścig się przygotowywać. Nie ma tam przypadku żadnego. No to teraz ten wątek, o który chciałbym zahaczyć. Jak to się stało, Waldku, że Piotr, Krzysztof i Darek mieli taką możliwość, żeby w ogóle wystartować pod polską banderą, żeby polska załoga wystartowała w Sydney Hobart? Jakie były okoliczności w ogóle tej historii? Wiesz, jest rok... Nie jesteśmy potęgą żeglarską. Nie, już powiem. No, oczywiście, że nie. My marzyliśmy o takim starcie od wielu, wielu lat. Fastend już mieliśmy rozmieniony, Gotland Rund rozmieniony, startowaliśmy w regatach załogowych dookoła świata. No, zdobyliśmy Admiral's Cup. Jest rok 2001. I takie łódki by nikt nam nie kupił. Taka łódka nie miałaby prawa się znaleźć w Polsce. Kto by ją sfinansował? Może Urbanowicz, bo on podobno z domu bogaty. Myśmy z Darczym o tym rozmawiali kilkakrotnie. To był taki moment, kiedy my marzyliśmy mocno o starcie w regatach o Puchar Ameryki. Mieliśmy nawet sporo kasy na ten start. Mierzyliśmy siły na zamiary, bo trafiliśmy na wyjątkowe pokolenie żeglarskie w Polsce, co zaowocowało startem wielu Polaków w Pucharze Ameryki i Karol Jabłoński był sternikiem Desafio Espanol. Ale to się tak złożyło, że pojawiła się łódka i projekt komercyjny. Komercyjny projekt marketingowy. Kampania reklamowa de facto, która urosła po prostu do fajnego projektu sportowego. Dokładnie. Znaczy, znalazły się pieniądze po prostu. Tak, no tylko, tylko problem polega na tym, że... Jakiego to są rzędu pieniądze? Jakiego rzędu to były pieniądze? To można jakoś oszacować? No to wtedy było naście milionów. Naście milionów. Tak, oczywiście. Mhm. Ale do czego zmierzam? Że ten model może funkcjonować i funkcjonuje na całym świecie. Z Australią pierwszym, oczywiście. White Oats jeździ, reklamuje świetne wino rodziny Oatleyów. Chodzi o to, że my takiego modelu nie wytworzyliśmy. Dziś patrzymy na żeglarstwo francuskie i ścigają się najlepsze firmy ubezpieczeniowe, największe banki, a Bank Populaire jest od 25 lat jednym z największych sponsorów żeglarstwa francuskiego. My nie mamy takiego sponsoringu. My takich projektów nie realizujemy. Stąd my takich jachtów nie mamy. I stąd od czasu do czasu udaje się nam jakiś jacht pożyczyć, zebrać dobrą załogę i pokazać, że mamy super żeglarzy i mamy papiery do ścigania. No tak, to takie naprawdę z kampanii reklamowej, która miała przemówić do spożywców jakimś tam na wyobraźnię zadziałać, nagle się okazało, że to wszystko się zaczyna fajnie kręcić, pojawiają się fajne starty, bo to się zaczęło od startu takiego komercyjnego typowo na Karaibach, prawda? I potem jak został sprowadzony do Europy, jakieś regaty właśnie na Bałtyku, na Morzu Północnym, rejsy. Jakbym takim momentem krytycznym, mam wrażenie, pozytywnie, był mecz racing urządzony w Sopocie. Dwa identyczne jachty, drugi sprowadzony z Norwegii. No w ogóle jakieś niewiarygodne święto, no z niesamowitą oprawą na molo, z wielkim koncertem później na plaży. No to po prostu to są niezapomniane wrażenia. Fakt faktem, że te rejsy, tak jak wyścig dookoła Gotlandii w Szwecji, to były rejsy, które były obowiązkowe, narzucone przez organizatorów Sydney Hobart, do tego, by sprawdzić takie kwalifikacje, jakby, żeby sprawdzić wiarygodność przedsięwzięcia. No po 1998 roku, tak, to już tak, zaczęły się te schody formalno-prawne, prawda? Tak. No i opowiadaliśmy o tym sztormie, który uderzył. Ten sztorm trwał mniej więcej 2 doby. A pamiętasz, Darek, jak Grundig otworzył się? Ja to na oczy właśnie taki flashback teraz, gdzie wyjechał, był taki właśnie jeden z tych takich, co opowiadałeś o tych ścigaczach węglowych, bo nasz jak był bardzo solidny z kewlaru, wiecie, z aluminiowym masztem. A te węglowe konstrukcje bardzo szybkie trafiły na tą przeciwną, kąśliwą, mocną falę. Ja tak siedziałem akurat na burcie i obserwowałem w odległości wzroku, widziałem jak Grundig Zena bodajże, tak się nazywał, który bardzo ciężko pracował na fali, raz wyskoczył drugi raz wyskoczył, trzeci raz wyskoczył, a za czwartym razem pokład od dziobu zdelaminował się i się po prostu otworzył w taki sposób. Jak taki stary but z Bolka i Lolka. Tak, jak but z Bolka i Lolka, tylko że to jest jak długości... Nie pamiętam, czy to był 60 stóp, czy... W każdym razie 20 metrów, mniej więcej 18. To za nas to prawie setka, bo to tak, 80 to był... stóp. To był tak, taki solidny... Okay. Wtedy jeszcze 90 musiała być. Otworzył się i pamiętam, jak był bliski zatonięcia, załoga jakimiś tam różnymi kocami, materacami zapychała tą dziurę, tylko po to, żeby nie utonąć, oczywiście wycofał się z regat. Także też ale kilka lat... podczas naszych regat też kilkanaście jachtów z takich... usterek się wycofało. Ten. Tak, a kilka lat później już nie otworzył się w ten sposób jak but, tylko na Skandii urwał się kil, jak się wywrócił do góry dnem. Tak, tak. No, tam naprawdę nie ma żartów. I nie... co mówiła Adrianna o tym przygotowaniu, naprawdę jeśli ktoś jedzie tam na południe i chce startować i zrobić gaz do dechy na tym reachingu, pociągnąć naprawdę tak solidnie, jak to mówią poeci z grubej rury, to ten jacht musi być absolutnie dobrze przygotowany i nie ma prawa się rozdzielić się kadłub stać. Od pokładu. No dodatkowo poza... Znaczy to jak przydaje się przygotowanie i doświadczenie bycia, pływania w tych wodach, to jest mój przykład. Ponieważ pierwszym objawem tego, że zmienia się pogoda i za chwilę będzie ciężko, nie był wiatr, tylko była martwa fala. Ja pamiętam, że było, płynęliśmy. W zasadzie cały cisza czas była burzą, cisza. Prawda? Było ciepło. I nagle zaczęli, właśnie jak zaczął się podnosić i opadać na fali, która nie wiadomo skąd się pojawiła, bo cały czas nie wiało. I właśnie Gordon wtedy poszedł przebrać się, bo wiedział, co to jest ten moment. A ja pamiętam, i zaczęliśmy zmieniać żagle na sztormowe. I pamiętam, że ja w ogóle, właśnie jako ten, który mało miał doświadczenie, pomyślałem sobie, ubrany tak na lekko, w krótkie spodenki, że pójdę na ten dziób pomóc tam coś zrzucać. Poszedłem sobie i o ile pierwsze trzy fale były jeszcze w miarę okej, to kolejne po prostu zalewały ten dziób, w związku z tym ja byłem cały mokry, miałem wodę w kaloszach, która nie wyschła mi do samego końca. No i znam się sprawę z tego, że trzeba o takich rzeczach myśleć i trzeba je przewidywać, a nie reagować, jak one wydarzają się już post factum. Więc tak, więc to jest doświadczenie nauczyło mnie, że na zmiany pogody należy być przygotowanym, a nie reagować, jak one się pojawią. Choroba morska przecież nas dotknęła. Ja pamiętam, że znakomita część załogi, jeśli nie połowa, przez pewien czas leżała po prostu zmorzona. Wspomniany nasz bardzo dobry sternik meczowy Stefan Lindberg. Chorował. Stefan Lindberg. On był przeziębiony jeszcze przed startem. Tak, on był przeziębiony, później dopadł go jeszcze tak. to przebijanie się przez fale, bo wiecie, to przebijanie się przez fale można przeżyć, jak się jest na zewnątrz i łapie się kątem oka horyzont, czyli błędnik łapie jakiś stabilizację, punkt odniesienia, tak. Ale jak się schodzi na dół i już nie ma punktu odniesienia, No to włóżcie głowę, nie wiem, do pralki na przykład i tam sobie w tej pralce pobądźcie trochę, albo jak są dzieci, co się dookoła palca kręcą, a później powiedzcie dziecku, żeby strzeliło gola piłką nożną. Ale dodatkowo do tego dochodzi jeszcze aspekt, że pod pokładem są mokre żagle, które przed chwilą zostały zrzucone. Jest tak, a ponieważ było ciepło, w związku z tym jest duża wilgotność rzędu tam, nie wiem, strzelam 80-90 stopni, więc jest trochę jak w saunie, która jest, kto się trzęsie, więc no, plus zmęczenie oczywiście, bo to jest tak jak mówił Darek, teoretycznie mieliśmy system wachtowy 3 godziny odpoczynku na 6, dokładnie 3 na 3 na 3, czyli 3 godziny odpoczynku, 3 podwachty i 3 samej wachty, ale ja pamiętam, że właśnie spróbowałem zejść, żeby się przespać, ale pod pokładem się po prostu nie dało, było tak głośno, że wolałem po prostu siedzieć na pokładzie i przewieszony przez burtę. Przynajmniej da świeże powietrze. Tak, i tam po prostu próbowałem zasypiać z różnym skutkiem, bo pamiętam też, że to wyglądało w ten sposób, że nawet w olbrzymim zmęczeniu zamykałeś oczy i słyszałeś, czy czekałeś na taki huk. Jak był huk, to wiadomo było, że fala właśnie uderzyła w dziób, więc za chwilę ona dojdzie do ciebie, więc się kuliłeś, ta woda przelewała się przez ciebie, no i czekałeś do kolejnego huku. Tak to wyglądało. Mówimy o wyścigu, który trwa 2, może 3 dni. A jeśli ktoś porywa się na taki wyścig i taki wyścig trwa wiele miesięcy? Albo 3 miesiące, albo 3... To jest... właśnie Volvo mam na myśli. Volvo doprecyzujmy, bo nie wszyscy słuchacze muszą być Volvo, to jest wokół ziemskie, załogowe regaty dookoła świata. Etapowe. Mhm. I właśnie jak wy startowaliście, to jeden z takich pit stopów był ten krótki odcinek Sydney Hobart. Jak była z nami Adriana Callahan na Admiralska w 99 roku, był z nami też Mark Christensen. To jedyny facet, który przez pewien czas się mówiło tak, chcesz wygrać regaty Volvo, musisz sobie Marka zatrudnić. Bo Mark wygrał 3 kolejne edycje z Polem Kajardem, kolejne 3 edycje. I ja też go pytałem, jak to jest? Jak to jest na tym oceanie, na takiej łódce małej, na takim Volvo 60? I on mówi, że człowiek się zmienia. Później Volvo 70 było. Że w taki kokon psychiczny wchodzisz, że nie przeszkadza ci ten to pudło rezonansowe, to moknięcie. Notabene wszystko jest przygotowane. Nikt nie ma prawa pójść na ten dziób i zmoczyć się. Każdy ruch jest przygotowany. Planowany, omawiany dokładnie. Omawiany, przygotowany, napisany jest dokładnie, kiedy my te żagle zmienimy. To nie jest hura naprzód Janów, każdy tam co robi. Wszystko jest tak, naprawdę niezwykle precyzyjne. Co do żagli to są wykresy polarowe, które tak mówią, że przy tym kierunku, przy to takiej taki, prędkości... Co jest, zrobić z tym? Są playbooki, to się nazywa dokładnie. Playbooki, gdzie masz całą akcję z każdym, taka cegła. Z każdym żaglem rozpisaną, bo... Raz szoty, nie wiem, prowadzisz w taki sposób, na lewo, raz w taki oczywiście. Sposób, raz tam brasy Genakera idą tędy, a raz tędy. I bardziej efektywnie prowadzisz dzisiaj łódkę. Jest dzień bez przeklinania, pamiętaj. I wyobraźcie sobie, jaki musi być poziom wyszkolenia załogi, która porywa się na klepnięcie takiego rekordu, takiej trasy 600-milowej. A to ja pozwolę sobie... Chłopcy od Comanche, prawda? Jacy to musieli być? Ja nawet sobie tutaj specjalnie teraz jak mieliśmy rozmawiać, bo chciałem o ten wątek poruszyć, ale to już może później. Kto tam wygrywa? Że to nie są takie regaty, że od tak się przyjedzie i wygra. Tam wygrywa śmietanka towarzyska światowego żeglarstwa takiego i to jeszcze przećwiczona. Mhm. Mogę powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Pewnie, czekamy. Właśnie, słuchajcie, w 2017 roku Comanche, super łódeczka, wykręciła rekord trasy 628 mil. To jest prawie 1200 kilometrów. Tak jest, 1200 kilometrów. W jeden dzień 9 godzin i 15 minut. I specjalnie spisałem, kto tą łódką tam powozi. No oczywiście skipperem jest Jim Cooney. Facet obyty z wodą, ale biznesmen raczej robi kasę produkuje niż uprawia żeglarstwo. Ale sternikiem był James Pithill. Pomagali mu nawigator Stan Honey, Dirk Derrider, Kelvin Harrap, Warwick Flery, czterokrotny zdobywca Pucharu Ameryki, Tony Re, Shannon Falcon, no też legenda Pucharu Ameryki. Tam przyjeżdżają i wsiadają na te łódki absolutnie najlepsi żeglarze świata. Co więcej, jeszcze trenują przed tym, żeby tą załogę zgrać w sposób absolutnie maksymalny. I tylko wtedy można się pokusić o pokonanie tej trasy właśnie w takim rekordowym czasie. Już nie mówię o tym, że bezpiecznie ją pokonać. Panowie, wy jesteście wszyscy cztery kompletnie ze świata żeglarskiego, natomiast ja będę czuwał nad tym, żeby zrozumieli te nasze wypowiedzi ci, którzy z żeglarstwem nie mają wiele wspólnego. Kto wchodzi w skład takiej łodzi, która startuje w regatach? Waldemar wspominał, że jest tutaj skipper. To może na przykładzie załogi naszej. Proszę. 24 osoby były w składzie na ten wyścig. W różnych regatach różnie to wyglądało, bo wbrew pozorom żeglarstwo jest takim, umownie rzecz ujmując, podziałem na kategorie wagowe. Po prostu są różnego rodzaju przeliczniki wyrównujące szanse pomiędzy różnymi modelami jachtów. W związku z tym bardzo ważną postacią od dziobu, to jest właśnie dziobowy, taka obsługa żagli przednich, zaawansowana ekwilibrystyka połączona z akrobacją i z kaskaderką. Czyli osoba zwinna, wysportowana, zwinna, gimnastycznie. Nieraz wciągana na linach gdzieś tam na top masztu. Zresztą Stefano Gerardi, który u nas był dziobowym, no można powiedzieć przekot, w pewnym momencie się oderwał od tego masztu i zaczął na tej ogromnej fali przy tym wietrze po prostu uderzać o żagiel, gdzie amplitudę ruchów miał kilka dobrych metrów. No to go momentalnie opuściliśmy. No to tak nadawał się już na koniec wachty, tak naprawdę. Na dziobie mamy właśnie dziobowych. Oni są odpowiedzialni za podpięcie żagli przednich, czyli wszystkie żagle, wszystkie procedury zmiany żagli, zmiany headsails, czyli genua, czy fog, no spinaker, te wszystkie żagle. I to jest też on układ lin, który trzeba przeprowadzić. I to jest waga lekka, tak? To jest waga lekka, aczkolwiek na tych dużych jachtach oceanicznych już nie, bo tam niestety trzeba, te wszystkie rzeczy są ciężkie i po prostu trzeba mieć trochę siły. Żagiel waży około 100 kg, plus woda, która się na niego wylewa, więc to jest naprawdę... Z reguły im większy jacht, tym więcej. No tutaj czy to jest, musi być sprawna osoba w każdym razie? Tak, jest bardzo. Dziobowy, jest pomocnik dziobowego, później są ludzie odpowiedzialni od sekcji właśnie przy maszcie, czyli ci, którzy wciągają fały, czyli liny, którymi są podpięte te właśnie żagle, które podpiął przed chwilą dziobowy, są podpięte na bloczkach na maszcie, schodzą w dół i przy pokładzie się je wciąga do góry. To są masztowi. Później mamy grinderów, czyli... Jeszcze wcześniej pitmenów, czyli takich, którzy obsługują kabestany. Kabestany to są takie bloki, na których, które rozkładają siły. Mówimy cały czas o naprężeniach wielotonowych. Wielotonowych, oczywiście. Więc tutaj... Te liny, które ciągną ci masztowi, schodzą do kabestanów i na tych szpulach one są nawijane i składane w odpowiedni sposób w pokładzie, żeby się nie poplątały, ale można też nimi... Te kabestany są podłączone właśnie do takich młynków, pewnie... Takie korby. Takie korby, na których się po dwóch grinderów korbowych jest poustawianych, czyli 8 akurat w przypadku... Były 4 takie jachtu. Piedestały. 4 piedestały i tu z kolei można te szpule, te kabestany, nadając siłę, można nawijać liny. Są różne kombinacje i układy pracy tych kabestanów. Można podpiąć jeden, można podpiąć 2, 3, 4. Przemachał rękoma, robi się to rękoma. Robi się to rękoma. No, w Pucharze Ameryki, tak, byli nogami, też kolarze. I będą. Trzeba zrobić te liny szybko, z wielką mocą, tego nie wykonamy ręcznie. Jasne. To musi zrobić poprzez ten wielobloczek, prawda? Jasne. Tak jak wciągamy cegły na drugie piętro. Prawda? Jasne, jasne. Później mamy... załogantów odpowiedzialnych za ustawienie kształtu żagli, czyli... Trymerzy. To jest tak, stroiciele skrzypiec, wiesz, można powiedzieć. Wiesz co, ja bym nawet powiedział, że pedał gazu normalnie. No właśnie. Wiesz, no to już później w fakcie dokonanym, ale... Bo to tak naprawdę od nich zależy prędkość jachtu, odpowiedni kształt postawionego, zadecydowanego przez skipera, czyli szefa jachtu, żagla. Oni muszą mu nadać odpowiedni kształt. I od tego mamy i od przednich żagli oddzielnych trymerów, i od tylnych żagli mamy, czyli od grota mamy oddzielnych trymerów. No i później już przechodzimy do tej sekcji decyzyjnej, do rufy, czyli tam mamy sterników. Czasami jeszcze jest do obsługi wózka traveler, że wózek grota prowadzi. Tak. Trymer wózka grota, mamy też baksztagowych, czyli ludzi odpowiedzialnych za... Zależy, jak jest skonstruowany jacht. Z tyłu, prawda? Żeby maszt nie poleciał do przodu. Mamy sterników. Baksztagi mówiłeś, tak? No bo jeszcze... Krzysiek był baksztagowym. Piotr, byłeś boss grinder. Ja zarządzałem grupą kręcących. Tak? A ja byłem takim głównym grinderem grota, można powiedzieć, czyli głównego żagla. A grinder to? Czyli ten, który kręci grinder, to jest młynek do kawy. Czy takim fizolem? Czyli fizolem, tak. No a ja byłem szefem fizoli. Wybiera szefem fizoli. Ja byłem szefem fizoli. Podpinałem, co kręcą, w którym no momencie. No doszedłeś do tych afterguards, czyli tak, tej grupy. Afterguards, tak. Czyli mózg operacji. Sterników, helmsman po angielsku. Mamy nawigatora. Mamy skipera, czyli takiego prezesa jachtu, można powiedzieć, szefa operacyjnego jachtu, który niekoniecznie musi sterować. Skipper to nie sternik. I mamy, my mieliśmy na pokładzie, o ile się Krzysiu nie mylę, jeszcze stratega albo jakiegoś taką pogodynkę. Stuart Quarry, tak, też uczestnik wyścigu Whitbread. I to jest też to, o czym powiedziałem. My rywalizowaliśmy w wyścigu na mniej więcej 1200 km, trochę mniej. z elitą absolutną światowego żeglarstwa, z załogami ścigającymi się w Ocean Race, w wyścigu okołoziemskim. Jest to naprawdę absolutny top. Absolutny top. I my na metę po 70 godzinach ścigania przypłynęliśmy 3 godziny po zwycięzcach. Na 10 miejscu. Na 10 miejscu. Bez przeliczników. Bez przeliczników. Czyli Line of Honor. Tak. I to jest... Super wynik. Jakby... No właśnie, Waldemar, chciałem zadać, jaki to jest wynik. No bo oni są zbyt skromni, żeby o tym opowiadać. Nie, to jest, wiesz, no, w WRC mieli drugie miejsce, to 2001 rok. Co to znaczy? W tym przeliczniku. Jedne z przeliczników. WRC na drugim miejscu. 10 miejsce w Line Honor, czyli mówiąc trywialnie, w czasie rzeczywistym. Po kolei, jak pływają na metę. Pierwszy, ale tu się liczy tylko zwycięzca. Na de facto, 10. Więc... Ale wiesz, 10 miejsce w czasie rzeczywistym to dobry wynik. Teraz chłopcy sobie... na Maserati na 12 dopłynęli. Przy czym przypomnijmy, proszę, że wtedy w Sydney Hobart było też pod wyścigiem dla jednego z legów Volvo Ocean, więc również tak, te jachty w Line of Honor były również liczone. Więc tak, i wygrał Volvo. Zresztą Asa Abloy. Tak, jachty Volvo. I oni byli 3 godziny z hakiem przed nami. To magiczne. To w ogóle nie ma... To jest tak, jakby na setkę się biegnie i tam są różnice w Z tym, że dodam, że Tattersall's Cup, ta główna nagroda w tych regatach, to nie jest za... kto pierwszy na mecie. To jest właśnie to, co mówił Darek. To jest nagroda, którą dostaje się za ten czas po przeliczeniach. Okej. No, tak to wymyślono. Zresztą tak Illingworth chciał. Czyli nie musisz być pierwszy, żeby być pierwszy. Tak, no bo przeliczamy się, prawda? Natomiast po latach okazało się, że bohaterami są ci, którzy pierwsi mijają linię mety. Bo oni biją rekordy trasy. Oni biją rekordy trasy, to są te największe łódki. Potem pierwsi mijają linię mety, tak? Tak. Pierwsi na mecie, pierwsi w bufecie. Udzielają wywiadów pierwsi. Jesteś pierwszy. No tak, prosto. Teraz sobie pomyślałem, ponieważ Polska skokami narciarskimi stoi, to można to potraktować jak te punkty dodane za wiatr, tak? No, są tacy, którzy skaczą dalej. Nie zawsze ten, co skacze najdalej, tak, wygrywa. Ale właśnie to są podobne mechanizm. Tylko tutaj nie mamy wiatru, ale mamy konstrukcję i łódki. Są takie, które są lżejsze, cięższe, dłuższe, krótsze. W związku z tym na starcie one mają pewne dodane albo odjęte punkty, właśnie handicapy za konstrukcję. No i potem czas, realny czas przybycia na metę jest zestawiany z tymi punktami. I wtedy mamy rezultat ostateczny po przeliczeniach. Ale bo ścigają się w takich regatach dwa typy ludzi. Neville Crichton czy Sid Fisher, jak wystawiali swoje łódki, no jednak chodziło o to, żeby być pierwszym na linii mety. Bob Outlay i jego rodzinka też, jak wykładali kaskę, te kilkadziesiąt milionów, to żeby ten White Oats był pierwszy. Ale są tacy ludzie, którzy mówią... Ja się tak nie będę pchał do przodu. Moja łódka i tak te regaty wygra. Zrobił o połowę krótszą. Matt Allen w jego Ichiban. Dwa razy z rzędu. Przyjeżdżają chłopcy, mówią, to ja wezmę sobie gorszą łódkę, starszą łódkę, ale ją tak streamuję. Wezmę sobie Giacomo, starą łódkę z Volvo Ocean Race, tą grupę M3 i tak wygram. I to jest piękne, że można na te regaty przyjechać, wziąć łódkę nie za dziesiątki milionów, tańszą łódkę, zdecydowanie nawet starą, ale dobrze ją streamować, zebrać super załogę, o czym mówiłem wcześniej, i takie regaty wygrać. Nas, oczywiście kibiców, zawsze interesuje ten pierwszy, prawda? Dlatego w ubiegłym roku doszło do rzeczy absolutnie wyjątkowej w polskim żeglarstwie. My po raz pierwszy zdobyliśmy Line Honors w takim słynnym klasyku, w Middle Sea Race. Grzesiek Baranowski i Isle of Poland pierwsi przekroczyli linię mety. A to jest Tak, to prawda. To jest wielka rzecz. Naprawdę gratulacje wielka. Składamy. Przy okazji bo też. To rozmawiałem z Grześkiem. Na drugim miejscu przypłynął Zbyszek Gutkowski na E1. Ale to jest wielka rzecz. To jest coś takiego. Ostatnio dyskutowaliśmy z takim Słoweńcem, czym dla nich jest to dwukrotne zwycięstwo Tour de France. No i tam oczywiście dwa razy jeszcze Vuelta wykręcili. Olbrzymia sprawa, prawda? To jest taki niezwykły wynik sportowy. To dla żeglarzy wygranie Line Honors w takim klasyku żeglarskim, gdzie na starcie stoi 100 łódek najlepszych z najlepszych, to jest olbrzymia sprawa. Bo tak naprawdę takich klasyków 600 milowców jest kilka. Jest Sydney Hobart, jest wspomniany przez ciebie Middle Sea Race, jest też wspomniany dziś Fastnet. Giralia. I co tam jeszcze? Giralia, Newport Bermuda, tak? Tak, i tak. Caribbean 60. Mhm. No jest tak, takich wyścigów, tak. I to można porównać Karaliby, faktycznie do wyścigów klasycznych w kolarstwie. Tak, czyli, tak, no to są takie. Czyli i Sydney Hobart raczej odpowiada Paryż-Roubaix niż Lombardii. Monumenty kolarskie i takie monumenty żeglarskie. I jak najbardziej, to jest słuszne porównanie, no bo Tour de France, no to jest taki wyścig jak Volvo Ocean, jest etapowy dookoła świata. No ale to sami widzicie, co to znaczy wygrać monument w kolarstwie. No Kwiatkowski wygrał Milan San Remo, prawda? Tak. Wygrywasz taki jeden wyścig, jesteś w annałach, w historii światowego kolarstwa. I Grzesiek Baranowski, przekraczając linię mety Middle Sea Race, wygrywając taki wyścig, no wchodzisz od razu na zapisuje się złotymi głoskami. W historii żeglarstwa. Tak. Bo jest to trudne do wykonania. Co więcej, w takie regaty Sydney Hobart ludzie sobie stawiają za cel życia, żeby takie regaty wygrać. Notabene, wiecie, kiedy się te regaty tak na solidnie rozkręciły? To też jest fajna historia. Te regaty, one trochę taką myszką później zaczęły trącić tam tylko lokalniaki, znaczy tylko lokalni żeglarze. Startowali, nikt tam nie przyjeżdżał. Aż w końcu się chłopcy zebrali i przypłynęli w 75 roku John Kilroy. To taki jeden z twórców w Doliny Krzemowej ze Stanów Zjednoczonych. Jachtem Kialoa 3 i wykręcił 2 dni i 14 godzin. Wykręcił świetny czas. No i minął rok, 2, 3, 5, 10, 15. Nikt się nie zbliża, tak? No nikt się do tego nie może zbliżyć. Okazało się, że jakimś takim